Dertlerim derya denizde dalga dalga buyusun. Dertlerim derya denizde dalga dalga buyusun. Başka bir şey istemem de yar yanımda uyusun. Başka bir şey istemem de yar yanımda uyusun. Yar başındaki kuşi da ne sarı dur ne mavi. Allah'ın emriyle de ol gönlümü sultani. Yar başındaki kuşi da ne sarı dur ne mavi. Allah'ın emriyle de ol gönlümü sultani. Başında var dumanda yağmur olup yağacak. Da başında var dumanda yağmur olup yağacak. Ben ki saramam seni de acep kimler saracak. Ben ki saramam seni de acep kimler saracak. Yar başındaki kuşi da ne sarı dur ne mavi. Allah'ın emriyle de ol gönlümü sultani. Yar başındaki kuşi da ne sarı dur ne mavi. Allah'ın emriyle de ol gönlümü sultani. Kestum gürgen dalini da mollarını topladım. Kestum gürgen dalini da mollarını topladım. Gönlümdeki sevdayı da senin için sakladım. Gönlümdeki sevdayı da senin için sakladım. Yar başındaki kuşi da ne sarı dur ne mavi. Allah'ın emriyle de ol gönlümü sultani. Yar başındaki kuşi da ne sarı dur ne mavi. Allah'ın emriyle de ol gönlümü sultani.